إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسوة الواد اللي قستيال ورك إذا عاد إسلامي قال فرقان قضب دي سنة وحاكم إذا طبعا أسكري أوكتر سنة عيدة مدى دولة فدرالكا هيا دي من شيء داوع كون نقضي إذا قال لقد عاي دولات كمقالة كسمايو قرح أي دي من شيء داوع كون نقضي أسكر كتر سنة دولة فدرالكا هيا كد عاي دولات كمقالة مقدشو تقال قسارة دليي هيا كسو عضا دي مدى قريولي إيه قبل كشب الله هوسي أرور كم دي ويروب هيا شاقي إنو قباب سي مريو قرشات كي يكو بحجرين عيدة مدى أدمس إيه دولان كا كجوغا سوماليا دوكسي سريح ودسمه سودق حيهاي آدن أبلا رينيهاي هو أي ولاية إسلامي هاي باي كهرقل سي بولا فلاي هيا وحا صبح وليبا أقل لها بغلال أرضيئة golaha nuqbada walaayada islaamiga ah ee bay ayaa ka hadlay xasuuqa ka socda qasa iyo arimo kale dab xoogan ayaa ka kacay suuqa magaalada dhuusamreeb ee xarunta gobolka galgaduud ruux afar kaliyood leh ayaa lagu arkay gudaha Soomaaliya kadib baaritaan dheer oo dhaqaatiirtu ku sameeyeen bulshada ku nool magaalada Mandheera ayaa cabashooyin ka muujiyay burbur xoogan oo ka jira qaar ka mid ah xaafadaha ka tirsan magaaladaas دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة ku soo dhawaada warkii oromaastiran toban askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday dagaalo maanta ka dhacay dowladka magaalada Kismaayo dagaaladan oo ka dhacay deegaanka Warkooy ee dowladka magaalada Kismaayo ayaa waxa qasaare culus lagu gaarsiiyay ciidamada ay kor ka taageerayaan diyaaradaha Mareykanka ugu yaraan toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka ayaa dagaalkaas dhimasho iyo dhaawac ku noqday qaar ka mid ah meedadka askarta ayaa ciidamadu goobta ugu carareen dhanka gobolka Banaadirna qarax ka dhacay dowladka magaalada Muqdisho ayaa lala eegtay ciidamo ka tirsan dowladda federaalka qarax ka dhacay deegaanka Garasbaalay ee dowladka magaalada Muqdisho ayaa lagu dilay hal askari oo ka tirsan dowladda federaalka halka mid kalena lagu dhaawacay dagaaladan qasaaraha badan lagu gaarsiiyay ciidamada dowladda federaalka waxaa fuliyay oo ka dambeeyay ciidamada xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab dagaal qasaare dhaliyay ayaa ka socda degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose faahfaahinta warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Amiin gobolka Shabeelada Hoose wali waxaa ka soconaya dagaal beeleedyada ay isku leeynayaan beelaha walaalaha ah ee dega gobolkaas wararka ka imanaya gobolka Shabeelada Hoose ayaa ku waramaya in dagaal xoogan uu maanta ka socdo xaafada Buulasiido oo ka tirsan degmada Qoryooley ee gobolka Shabeelada Hoose ciidamada dawladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed ayaa qayb ka ah dagaal beeleedyadan ka soconaya qaybo ka mid ah gobolka Shabeelada Hoose ee Koonfurta Soomaaliya dagaalka ayaa yimid kadib markii weerar ay soo qaadeen maleeshiya beeleedyo oo ciidamo hor leh ka helaya askarta maamulka Koonfur Galbeed ugu yaraan hal ruux oo shacab ah oo lagu magacaabo Saami Nuur Gaaban ayaa ku dhintay ilaa iyo haddana si rasmi ah looma hayo qasaaraha ka dhashay dagaalkan maadaama uu weli soconayo dagaalkan ayaa saaka waxa uu yimid kadib markii magaaladaasi ay maalmihii la soo dhaafay ku qulqulayeen ciidamo ka kala socday dowladda federaalka iyo kuwa Koonfur Galbeed kuwaasi oo maleeshiya beeleedyada la kala saftay gobolka Shabeelada Hoose gaar ahaan deegaanada ay maamulaan dowladda federaalka iyo kuwa maamulka Koonfur Galbeed waxaa ka soconaya maalmahanba dagaal beeleedyo ay maamuladaasi ku lug leeyihiin waxaana goobaha ay dagaaladu ka dhaceen ka mid ah degmooyinka Qoryooley, Diinsoor, Baraawe, Walaween, Buurhakaba iyo deegaano kale ururka midowga Yurub ayaa sheegay inuu gabaabsi marayo qarashkii ay ku bixi jireen ciidamada ADMIS ee duulaanka ku jooga Soomaaliya Cabdisamad Cabdullaahi ayaa ka waramaya xilli uu waqtiga kasii idlaanayo ciidamada shisheeye ATMIS ee duulaanka ku jooga dalka Soomaaliya ayaa dalalka reer galbeedka ee maalgelinaya duulaanka waxay ka sheeganayaan hoos u dhac dhaqaale. Ururka midowga Yurub ee marka magaciisa lasoo gaabiyo loo yaqaano AU ayaa ku dhawaaqay in lacagihii ugu dambeeyay ay ku bixinayaan taageerada waxa loogu yeero howlgalka ATMIS ee Soomaaliya. Guddiga siyaasadda iyo amniga ee taabacsan midowga Yurub ayaa kulan u yeeshay ku ansixiyay in lacag dhan 70 milyan oo dheeraad la siiyo howlgalka ATMIS taas oo qayb ka ah gunnadii ay siin jireen ciidamada Afrikaanta ee jooga Soomaaliya. Dhinaca kale ururka AU ayaa sheegay in lacag dhan 40 milyan oo euro ay ku bixin doonaan taageerada ciidanka dawladda federaalka si ay ugu yibsadaan hubka iyo agabyada ay ku dagaalamayaan. Ururka midowga Yurub ayaa 17 sano ee la soo dhaafay 2.7 bilyan oo yuuro ku bixiyey duulaanka ciidamada Afrikaanta ee Soomaaliya, balse ciidamadaas ayaa dabayaaqada sanadkan isaga huleelaya dalka iyagoo aan xaqiijin hadafkoodii oo ahaa in ay baabi'iyaan awoodda jihaadiga geeska Afrika iyo inay dalka ku faafiyaan nidaamka dimuqraadiga ayna la dagaalamaan ku dhaqanka shareecada Islaamka. Shabaab al-Mujaahidiin ayaa iyagoo ka awood badan sidii ay ahayd sanadii 2007 waxay ka talisaa gobollo dhaca koonfurta iyo bartamaha dalka Soomaaliya, iyadoo halgankeeda jihaadka uu ku fiday qayb kale oo ka tirsan geeska Afrika. Dugsi sare oo dhismihiisu dhagax yahay aadna u ballaaran yahay oo ay walaalada Islaamiga ah ee Bay ka hirgelisay Boolafulay ayaa waxaa subax waliba u kala boqolaal arday ah. Mahad Cubayd ayaa ka waramaya. Muuqaalkan oo ibaahisay halka Taybal Ikhbaariya ayaa lagu daawan karaa dhismaha dugsiga sare ee Fulay iyo xafladdii lagu dahfuray. Magaaladan oo ku tallaabsanaysa horumarro kala duwan ayaa laga dhisay dugsi sare oo lagu magacaabo Madrasatu Fulay, ayna dhigtaan arday isugu jira wiilal iyo gabdho. Marka ugu horeysa muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa goortii la bilaabay dhismaha dugsiga sare iyo marxaladihii kala duwanaa ee uu soo maray. Sidoo kale markii la sameeyay agabka iskuulka ayaa qayb ka ah muuqaalka. Dhismaha dugsiga sare ee Fulay markii uu dhamaaday kadib waxaa loo qabtay xaflad lagu dahfurayay oo ay ka soo qayb galeen marti sharaf kala duwan, ayna ka mid yihiin culimo iyo odayaal dhaqan. Ugu horreyn waxaa xafladda ka hadlay Sheikh Mukhtar Abu Muslim, wuxuuna ardayda u soo jeediyey inay ku dadaalaan aadaabta looga baahan yahay. Keliya waxaan rabaa maca nafsihi keliya in aan haddana dhowr nuqto keliya ka yiraahdo, aanan dheeraynin. Kow, adabka koowaad, aadaabta koowaad ee laga rabo waxay tahay ikhlaasu niyati lillaahi tacaala. Cilmiga barashadiisa waa cibaado, cibaadadu waxay u baahan tahay dar alle inay ka ahaato ilaahay subxaanahu wa tacaala dartii inaad wax u barato. Maxaa yeelay cibaadadu waxay ku dhisan tahay laba shardi, alikhlaas walmutaabaca. Dar alle inay ka tahay nebi maxamedna inaad ugaga dayanayso. Aadaadka labaad ee soo raacaysa waxa weeyaan rafcu aljahli can nafsihi wa can gayrihi, waa in waxaad barato una kugu koobnaanin adiga naftaada jahligaad iska saarto, gayrkaagana jahligaad ka saarto. Nabadoon Ibraahim Shaacirul Islaam, gudoomiyaha odayaasha dhaqanka wilaayaadka Islaamiga ah, ayaa ka mid ahaa marti sharaftii ka soo qayb gashay xafladda, wuxuuna ardayda u dardaarmay inay sii wadaan waxbarashada. Maybaan filanaa irdaaranka ama kelimaadka Shacabu Muslim iyo sheekheena macnaha towsiyadii ka horreytay ama towciyadii ka horreytayabani filan, laakiin taakiidiya insha allahu tacaala may taakiidiyay warbarashada in la sii wado. Ninka dadaal warbarashada muhiimadiye waa la sheegay, ardaydiiya baabandha keena sheegaa muhiimadiyeeda lata may waaha. Haddii lama halka daraad ankasaana sadishan ku goynaad ankasaan mana ganacsado kortu muslima goortan ka dhiyaas may la arriyan, laakiin intii yari waa ku barashay ku taru usoo dhammadi oo kale ahaan afar takbiiroodka ka baaray sidii sidla dhammadi ka hisaab. Sidoo kale Suldaan Cabdulqaadir Daadey, Suldaanka Beesha Eelay, ayaa isaguna goobta xafladda dardaarano dhowr ah ka jeediyey. Mayba faday in dhowr dardaaran in badan aynaan ha jeediyo. Tan koowaad maybu waa in waalidiinta ogaadan waana ku faa'iidaysadan barnaamijkan oo hadda la furay oo runtii dugsiga sare Boolafulay, kaasoo marka insha allahu waalidiin badan aan ku buraaragsanayn. Thaniyan mayba laha ardayda wala baradaayan wala isan baratan waa ini mar dhaljo siin ku muuqdo. Ardayda maybo dad culimaw unuga darbijiifka ee unuga u darbijiifka oo sharaacada aan daryeelan iisan iskumid ma waay. Marka ni arrintaas ardaydana ogaadan waana juhdi i dadaalna ka biyan waxbarashada. Boolafulay ayaa horey looga dhisay dugsi hoose iyo mid dhexe, wuxuuna kani noqonayaa midkii sare. Golaha nuqubada wilaayada Islaamiga ah ee Bay ayaa ka hadlay xasuuqa ka socda Qasa iyo arrimo kale. Abdullah Mukhtar ayaa ka waramaya. Sultan Abdul Qadir Sheikh Abd Aziz Dadey oo ah afhayeenka odayaasha dhaqanka ee walaayada Islaamiga ah ee Bay ayaa ka hadlay xasuuqa bahalnimo ay Yahuuddu ku hayso Muslimiinta reer Falastiin. Suldaanka oo ka hadlay Buulafulay goob lagu daawanayay muuqaal ay dhowaan baahisay Al-Kataib oo waxyaabaha lagu arkay ay ka mid ahaayeen tacadiyada ay Yahuuddu u geysanayso Muslimiinta Falastiin ayaa ugu baaqay ummadda inay u duceeyaan walaalahooda Falastiin. Maynka baaqana dadka Muslimiinta meel walba roogan holan aboodna xabada dadka dhamaanayoon aboodne mayla aboode in la xabaaro Yahuuddan. Yahuuddan dhabaatada jeysada hayta Kataib filinki hatanka dambeey qaadimuna ya aqsa ilaahay siinka dhaariyay lan unug dhali lan beer ay la hawaaw awlaada Filistiinta isin ogdin hindoodin maki ilmeyne maday aragdan awlaada sawal mashaarii ee boolish adka aalasa digsiga ku hooladaayan dhaarsho ceentii lan fiiri korn hani gidaarada la ka sawir jiray may taawiyaase feerij oo banaanka yaalan lan damir leh oo diin leh muslim ah oo walba dhali oo waalid ba ah awlaada Filistiin may buu ku naha kortan. Suldaanka ayaa isdul taagay talaabada uu Xasan Sheekh ku sheegay inuu dawlad ugu aqoonsaday Yahuudda gumaadka ku haysa Falastiin. Qaadimuna ya aqsa aflaamtu walbadana ku bedelin waxyaabaha ku bedelin yamayba kumid aha Xasan Gurguur ta Xasan Sheekh waa murtadkii hoggaankan haay dawladii Soomaaliya ka sheegay ridada lanki hoggaamiyay ya filinkaas ku muuqday usoo leeyi Israa'il toosan usoo leeyi waa dawlad un aqoonsan usoo amaano Israa'il Israa'il usinin amaanay Filistiin iqmeerna wal Filistiin ka saabsan habyaraato isku hadalay mal aragaw un hortaba murtad Xasan ee erijarni walaayadka Islaamiga iyo walaa kanool un lankan goradaan ama dadka kale markan kharijka ku ah sida Muqdisho dadka gudaha ka jar sida Baydhabo oo kale sida Kismaayo oo kale sida dadka meel ridid maamulaysa ka dhajar maysiin dhaman qursateena boo walaasiin dhaman iya dadkaasan hay su'aalas. Dawladda federaalka madaxweynaheeda ayaa marar badan ku celceliyay inuu aqoonsan yahay Yahuudda xoog ku haysta dhulka muqaddaska ah ee muslimiinta. Sidoo kale waxaa la xasuustaa in maalmo ka dib doorashadiisii uu dalka Imaaraadka kula soo kulmay saraakiil Yahuud ah. Dab xoogan ayaa ka kacay magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. Faahfaahin ku aadan warkaas waxaa soo jeedinaya Maxamed Qaasim. Wararka naga soo gaaraya magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud ayaa ku waramaya in habeenimadii xalay oo magaaladaasi ka kacay dib weyn. Dibka ayaa wuxuu ka kacay suuqa magaalada Dhuusamareeb wuxuu ka dhashay goob lagu iibiyo shidaalka sida aan xogta ku helayno. Ma jiraan wax qasaarana feed ah oo ka dhashay dibka, xarumo ganacsi ayaana ku gubtay. Halka uu dibka ka kacay ayaa waxaa soo gaaray dadweyne badan si ay qayb uga noqdaan deminta dibka, iyadoona laga cabsi qabay inuu ku sii faafo xarumo ganacsi oo halkaasi ku dhow. Xalay xilli dambe ayuu dibka soo gaaray iyagoona markii dambe la damiyey. Dabka wuxuu ku soo aaday iyadoo kulayl badan laga soo sheegayo guud ahaan dhulka Soomaaliya. Ruux afar kaliyood leh ayaa lagu arkay gudaha Soomaaliya kadib baaritaan dheer oo ay dhaqaatiirtu sameeyeen. Maxamed Shaqale ayaa ka waramaya. Dadka leh kelyaha dheeraadka ah ee laga diiwaangeliyay adduunka oo dhan ayaa ah keliya saddex ruux iyadoo qofkii afraad haatan laga helay gudaha Soomaaliya. Wiilda yar oo dhaqaatiirtu ay ka gaabsadeen shaacinta magaciisa ayaa noqday bukaan baaritaan dheer kadib la ogaaday inuu leeyahay afar kelyood. Bukaanka oo soo booqday isbitaalka ayaa baaritaan kadib la ogaaday xaaladan waxay noqotay mid la yaab leh maadaama adduunka oo dhan la ogaaday saddex qof oo keliya isla markaana uu noqday qofkii afraad. Intaas kadib waxaan u hawlgalnay qaabka ugu wanaagsan ee loo geli karo daryeelka iyo daweynta bukaanka maadaama uu yahay ruux ka duwan dadka kale, ay yiri mid ka mid ah dhaqaatiirta isbitaalka ee la tacaalayay ninkan bukaanka ah. Haddaba waa kuwan laba dhakhtar oo ka mid ah dhaqaatiirtii la kulmay ninkan oo soo ogaaday inuu leeyahay afar keli oo saxaafadda la hadlay waxayna ka warbixiyeen waxyaabihii ay la kulmeen. In uu lahay bukaanka afar keli, laba keli oo qaybta midigta ku taalay oo kala madax bannaan. Ultrasoundkaas wuxuu noos uu soo sheegay in uu lahay bukaanka wax ka badan laba kili, dhagaxna inuu uga jira qaybta bidixda kili ka mid ah. Bukaanada noocaas oo kale kuma filno warbixintooda ultrasound keliya. Kiis ka mid ah kiisaska ugu saameynta badnaa wadanka lagu sameeyey waxaa waaye kiis naadir ah oo adduunyada inta lahay recordkeeda ila saddex bukaan oo noocaas adduunka lagu arkay qof bini'aadan inuu yeesho afar kiliyood qaybta radiology isbitaalka iyagoo qalabka casriga ah isbitaalka isticmaalayo inay heleen bukaankaas inuu afar kiliyood leeyahay saddex qof ayaa horey loogu arkay dunida oo leh afar kiliyood waa qofkii afraad oo soomaali ah oo laga helo wax ka badan laba kiliyood kiliyaha ayaa adduunka ka jooga lacago badan waxaana loo geliyaa dadka ay kiliyuhu ka bukadeen aasiya dalal uu hindiya ka mid yahay waxa uu caan ku yahay in dadka ay kiliyahooda iibsadaan sidoo kale waddamada afrikaanka waxaa caan ka ah intooda badan in qofka kiliyaha xoog ama xeerad looga baxsado xerada xalan ee ku taala magaalada muqdisho waxaa laga diiwaangeliyey in 18 qof kiliyaha lagala baxay warkan waxaad kala socotaan idaacadda islaamiga ah al-furqaan bulshada ku nool magaalada mandheera ayaa cabashooyin ka muujiyey burbur xoogan oo ka jira qaar ka mid ah xaafadaha magaaladaas maxamed ciise ayaa ka waramaya dadka ku dhaqan magaalada mandheera oo ka mid ah dhulka soomaaliyeed ee ay kenya heysato ayaa ka cabanaya wada burbur iyagoo wajahaya dhibaatooyin kala duwan oo ay u geysanayaan ciidamada kenya dadkan ayaa hadda aad uga cabanaya wada burbur waxay sidoo kale sheegeen in laga qaato canshuuro islamarkaan aan waxba loogu qaban qaar ka mid ah dadka ka cabanaya wada burburka oo sheegay inay aad ugu dhib qabaan siiba xilliyada roobka ayaa warbaahinta la hadlay waxa wax cusub ma aha ugubnuguma aha waa shaqo nala soo aakhiratay 10 sano ee dowladda countiga jirtay waxaan dareemahay in gacan bitxayn deegaanka neeboy ku tooka ka soo bilaaw bb1 ilaa jaamacadda wixii u dhaxay wadada qalaaliyo oo ii hubiga u dhaxeeya dhankasta markaad ka fiirisa gacan bitxayn badan baan dareemahayna arinta sidaan kulli siday ku dhacna ma naqaano wadal dhaho maarta ma jirto marka canshuurna waa bixinaa dawladda maadaama canshuur naga qaadaysa waa inay sida ugu dhaqsada badan ay wadadaas ay maarta ay kusoo dhista haddii ay maarta canshuurtaas ay naga qaadan sii bixinaa canshuurta waa joojinina anaga wax shilan waa bixinaa malaha kenya ayaa xoog ku haysata dhul ballaaran oo ka mid ah dhulalka soomaalida iyadoo ka qaadata canshuuro oo u dhaca dawladda kenya mana jirto waxqabad hase ahaatee waxay dhibaatooyin u geystaan dadka shacabka masaakiinta ah warkii ood kala socoteen idaacadda islaamiga al-furqaan dhegeystayaal xilligan waa naga intaa